महाभारत वन पर्व त्रयत्रिंशोध्याय। भीमसेन का पुरुषार्थ की प्रशंसा करना और युधिष्ठिर को उत्तेजित करते हुए क्षत्रिय धर्म के अनुसार युद्ध छेड़ने का अनुरोध। वैशंपायनुवाच याज्ञसेन्यावच श्रुत्वा भीमसेनो शमर्षणः निःश्वसन्नुपं संगम्य क्रुद्धो राजानम् अब्रवीत। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, द्रुपद कुमारी का वचन सुनकर अमर्ष में भरे हुए भीमसेन क्रोधपूर्वक उच्छ्वास लेते हुए राजा के पास आए और इस प्रकार कहने लगे। राज्यस्य पदवीं धर्म्यां व्रज सत्पुरुषोचितां धर्म कामार्थहीनानां किं नो वस्तुं तपोवने। महाराज, श्रेष्ठ पुरुषों के लिए उचित और धर्म के अनुकूल जो राज्य प्राप्ति का मार्ग अर्थात उपाय हो उसका आश्रय लीजिए। धर्म, अर्थ और काम, इन तीनों से वंचित होकर इस तपोवन में निवास करने पर हमारा कौन सा प्रयोजन सिद्ध होगा। नैव धर्मेण तत्राज्यं नार्जवेन न चोजसाम चोजसाम अक्षकूटम अधिष्ठाय हृतम दुर्योधनेन वै। दुर्योधन ने धर्म से, सरलता से और बल से भी हमारे राज्य को नहीं लिया है, उसने तो कपटपूर्ण जुए का आश्रय लेकर उसका हरण कर लिया। गोमायुनेव सिंहानां दुर्बलेन बलीयसां आमिषं विगसाशेन तद्वत् राज्यं हिनोहितम्। बचे हुए अन्न को खाने वाले दुर्बल गीदड़ जैसे अत्यंत बलिष्ठ सिंहों का भोजन हर ले, उसी प्रकार शत्रुओं ने हमारे राज्य का अपहरण किया है। धर्मलेश प्रतिक्षन्न प्रभुवं धर्म कामयोः अर्थमुत्सृज्य किं राजन् दुःखेषु परितप्यसे। महाराज, धर्म और काम के उत्पादक राज्य और धन को खोकर लेश मात्र धर्म से आवृत हुए अब आप क्यों दुख से संतप्त हो रहे हैं। भवतो नवधानेन राज्यं न पश्यतामृतम् आहार्यम् अपि शक्रेण गुप्तम् गांडीव धन्वनाम्। गांडीवधारी अर्जुन के द्वारा सुरक्षित हमारे राज्य को इंद्र भी नहीं छीन सकते थे, परंतु आपकी असावधानी से वह हमारे देखते देखते छीन गया। कुड़ी नामीव बिल्वानी पंगु नामीव धेनवः हितमैश्वर्यम् अस्माकं जीवतां भवतः कृते। जैसे लूनों के पास से उनके बेल फल और पंगुओं के निकट से उनकी गायें छीन जाती है और वे जीवित रहकर भी कुछ कर नहीं पाते, उसी प्रकार आपके कारण जीते जी हमारे राज्य का अपहरण कर लिया गया। भवतः प्रियमृत्येवं महद्व्यसनम् ईदृशं धर्म कामे प्रतीतस्य प्रतिपन्ना स्म भारत। भारत, आप धर्म की इच्छा रखने वाले हैं, इस रूप में आपकी प्रसिद्धि है, अतः आपकी प्रिय अभिलाषा सिद्ध हो इसलिए हम लोग ऐसे महान संकट में पड़ गए हैं। कर्षयाम स्वमित्राणि नंदयामस्य शात्रवान् आत्मानं भवतां शास्त्रे नियम्य भरतर्षभ। भरत कुलभूषण, आपके शासन से अपने आप को नियंत्रण में रखकर आज हम लोग अपने मित्रों को दुखी और शत्रुओं को सुखी बना रहे हैं। यद्वयं न तदैवेतान् धार्तराष्ट्रान् निहन्महि भवतः शास्त्रमादाय तन्नस्तपति दुष्कृतम्। आपके शासन को मानकर जो हम लोगों ने इसी समय इन धृतराष्ट्र पुत्रों को मार नहीं डाला वह दुष्कर्म हमें आज भी संताप दे रहा है। अथैनामन्ववेक्षस्व मृगचर्याम्यवात्मनः दुर्बलाचरिताम् राजन् न बलैर्थैनिषेविताम्। राजन, मृगों के समान अपने इस वनचर्या पर ही दृष्टिपात कीजिए। दुर्बल मनुष्य ही इस प्रकार वन में रहकर समय बिताते हैं, बलवान मनुष्य वनवास का सेवन नहीं करते। याम न कृष्णो न विभत्सुर नाभिमन्युर न संजया न चाहम अभिनन्दामि न च माद्रीसुता बहु। श्री कृष्ण, अर्जुन, अभिमन्यु, संजय वंशी वीर, मैं और ये नकुल सहदेव कोई भी इस वनचर्या को पसंद नहीं करते। भवान धर्मो धर्मेते सततम व्रतकर्षितः कच्चिद्राजन निर्वेदान आपन्न क्लीव जीविकाम। राजन, आप यह धर्म है, यह धर्म है ऐसा कहकर सदा व्रतों का पालन करके कष्ट उठाते रहते हैं। कहीं ऐसा तो नहीं है कि आप वैराग्य के कारण साहस शून्य हो, नपुंसकों का सा जीवन व्यतीत करने लगे हो। दुर्मनुष्याहि निर्वेदम अफलम सार्थघातकम असक्था श्रीमाहरतम आत्मन कुर्वते प्रियम। अपने खोई हुई राज्य लक्ष्मी का उद्धार करने में असमर्थ दुर्बल मनुष्य ही निष्फल और स्वार्थ नाशक वैराग्य का आश्रय लेते हैं और उसी को ही प्रिय मानते हैं। स भवान दृष्टमाच्छक्त पश्यन्नस्मास पौरुषम आनिशंस्य परो राजन् नानर्थम अबोध्यसे। राजन, आप समझदार, दूरदर्शी और शक्तिशाली हैं, हमारे पुरुषार्थ को देख चुके हैं तो भी इस प्रकार दया को अपनाकर इससे होने वाले अनर्थ को नहीं समझ रहे हैं। अस्मान मेधात राष्ट्रा सममाणानलम सतः असक्तानि मन्यन्ते तद्दुखं नाहवे वध। हम शत्रुओं के अपराध को क्षमा करते जा रहे हैं, इसलिए समर्थ होते हुए भी हम ये धृतराष्ट्र के पुत्र निर्बल से मानने लगे हैं, यही हमारे लिए महान दुख है। युद्ध में मारा जाना कोई दुख नहीं है। तत्र चेत् युद्धमानानां अजीवं मणिवर्तिनां सर्वशोषीवद श्रेयान् प्रेत्य लोकान् लभे महि। ऐसी दशा में यदि हम पीठ न दिखाकर युद्ध में निष्कपट भाव से लड़ते रहें और उसमें हमारा वध भी हो जाए तो वह कल्याणकारक है, क्योंकि युद्ध में मरने से हमें उत्तम लोकों की प्राप्ति होगी। अथवा वैतान निहत्य भरतर्षव आदति महिगाम सर्वाम तथापि श्रेय एवं। अथवा भरतश्रेष्ठ, यदि हम ही इन शत्रुओं को मारकर तारी पृथ्वी ले लें तो वही हमारे लिए कल्याणकर है। सर्वथा कार्यमेतन्न स्वधर्म मनोतिष्ठताम कांक्षताम विपुलाम कीर्तिम वैरम प्रतिचिकीर्षताम। हम अपने क्षत्रिय धर्म के अनुष्ठान में संलग्न हो वैर का बदला लेना चाहते हैं और संसार में महान यश का विस्तार करने की अभिलाषा रखते हैं, अतः हमारे लिए सब प्रकार से युद्ध करना ही उचित है। आत्मार्थम युद्धमानानां विदते कृत्य लक्षणे अन्यैरपि हिते राज्ये प्रशंसैव न गर्हणाम। शत्रुओं ने हमारे राज्य को छीन लिया है, ऐसे अवसर पर यदि हम अपने कर्तव्य को समझकर अपने लाभ के लिए ही युद्ध करें तो भी इसके लिए जगत में हमारी प्रशंसा ही होगी, निंदा नहीं होगी। कर्षणार्थो हि यो धर्मो मित्राणाम आत्मनस्तथा व्यसनम नाम तद्राजन् न धर्म स कुधर्म तत। महाराज, जो धर्म अपने तथा मित्रों के लिए क्लेश उत्पन्न करने वाला हो वह तो संकट हो ही है, वह धर्म नहीं कुधर्म है। सर्वथा धर्म नित्यम तो पुरुषम धर्म दुर्बलम त्यजस्तात धर्मार्थो प्रेतम दुख सुखे यथा। तात, जैसे मुर्दों को दुख और सुख दोनों नहीं होते, उसी प्रकार जो सर्वथा और सर्वदा धर्म में ही तत्पर रहकर उसके अनुष्ठान से दुर्बल हो गया है उसे धर्म और अर्थ दोनों त्याग देते हैं। यस्य धर्मो हि धर्मार्थम क्लेश भांग न सपंडित न स धर्मस्य वेदार्थम सूर्यस्यांध प्रभामिव। जिसका धर्म केवल धर्म के लिए ही होता है वह धर्म के नाम पर केवल क्लेश उठाने वाला मानो बुद्धिमान नहीं है। जैसे अंधा सूर्य की प्रभा को नहीं जानता, उसी प्रकार वह धर्म के अर्थ को नहीं समझता है। यस्य चार्थार्थमेवार्थ सचनार्थस्य को विदः रक्षेद्भृत कोरण्ये यथा गास्तादृगे वशः। जिसका धन केवल धन के ही लिए है, दान आदि के लिए नहीं है, वह धन के तत्व को नहीं जानता। जैसे सेवक ग्वालिया वन में गौओं की रक्षा करता है, उसी प्रकार वह भी उस धन का दूसरे के लिए रक्षक मात्र है। अतिवेलम हिजोर्थार्थी नेत्रावनुतिष्ठते सवध्य सर्वभूतानां ब्रह्मैव जुगुप्सितः। जो केवल अर्थ के ही संग्रह की अत्यंत इच्छा रखने वाला है और धर्म एवं काम का अनुष्ठान नहीं करता है, वह ब्रह्म त्यारे के समान घृणा का पात्र है और सभी प्राणियों के लिए वध्य है। सततम यश्च कामार्थी नेत्रावनुतिष्ठते मित्राणि तस्य नश्यन्ति धर्मार्थाभ्याम चहीयते। इसी प्रकार जो निरंतर काम की ही अभिलाषा रखकर धर्म और अर्थ का संपादन नहीं करता, उसके मित्र नष्ट हो जाते हैं, उसको त्याग कर चल देते हैं और वह धर्म एवं अर्थ दोनों से वंचित ही रह जाता है। तस्य धर्मार्थहीनस्य कामान्ते निधनं ध्रुवं कामतो रममाणस्य मीनस्येवाम्बसक्षये। जैसे पानी सूख जाने पर उसमें रहने वाली मछली की मृत्यु निश्चित है, उसी प्रकार जो धर्म अर्थ से हीन होकर केवल काम में ही रमण करता है, उस काम अर्थात भोग सामग्री की समाप्ति होने पर उसके भी अवश्य मृत्यु हो जाती है। तस्माद् धर्मार्थ योर्नित्यं न प्रमाद्यन्ति पंडिताः प्रकृति साहिकामस्य पावकस्य रणेर्यथा। इसलिए विद्वान पुरुष कभी धर्म और अर्थ के संपादन में प्रमाद नहीं करते हैं। धर्म और अर्थ काम की उत्पत्ति के स्थान है, अर्थात धर्म और अर्थ से ही काम की सिद्धि होती है। जैसे अरणि अग्नि का उत्पत्ति स्थान है। सर्वथा धर्म बोलोर्थो धर्मश्चार्थ परिग्रह इतरे तरियोर निरतो विद्धिमो मेघो दधि यथा। अर्थ का कारण है धर्म और धर्म सिद्ध होता है अर्थ संग्रह से। जैसे मेघ से समुद्र की पुष्टि होती है और समुद्र से मेघ की पूर्ति, इस प्रकार धर्म और अर्थ को एक दूसरे के आश्रित समझना चाहिए। द्रव्यार्थ स्पर्श संयोगे या प्रीतिरुपजायते सकामश्चित्त संकल्प शरीरम नाश्च दृश्यते। स्त्री माला चंदन आदि द्रव्यों के स्पर्श और सुवर्ण आदि धन के लाभ से जो प्रसन्नता होती है, उसके लिए जो चित्त में संकल्प उठता है, उसी का नाम काम है। उस काम का शरीर नहीं देखा जाता, इसीलिए वह अनंग कहलाता है। अर्थार्थी पुरुषो राजन बृहंतम धर्ममिच्छते धर्ममिच्छति कामार्थी न कामादन्यमिच्छति। राजन, धन की इच्छा रखने वाला पुरुष महान धर्म की अभिलाषा रखता है और कामार्थी मनुष्य धन चाहता है। जैसे धर्म से धन की और धन से काम की इच्छा करता है, उसी उस प्रकार वह काम से किसी दूसरी वस्तु की इच्छा नहीं करता है। नहीं कामे न कामोन्य साध्यते फलमेव तत उपयोगात् फलस्यैव काष्ठात् भस्मैव पंडितैः। जैसे फल उपभोग में आकर कृतार्थ हो जाता है, उससे दूसरा फल नहीं प्राप्त हो सकता, तथा जिस प्रकार काष्ठ से भस्म बन सकता है परंतु उस भस्म से दूसरा कोई पदार्थ नहीं बन सकता, इसी तरह बुद्धिमान पुरुष एक काम से किसी दूसरे काम की सिद्धि नहीं मानते, क्योंकि वह साधन नहीं फल ही है। इमाक्षकूनकान राजन हन्ति वैतंसिको यथा एतद्रूपम् अधर्मस्य भूतेषु हि विहिंसता। कामाल्लोभाच्च धर्मस्य प्रकृतिं यो न पश्यति सबध्य सर्वभूतानां प्रेत्यचेह च दुर्मतिः। राजन, जैसे पक्षियों को मारने वाला व्याध इन पक्षियों को मारता है, यह विशेष प्रकार की हिंसा ही अधर्म का स्वरूप है। अतः वह हिंसक सबके लिए बद्ध है। जैसे ही जो खोटी बुद्धि वाला मनुष्य काम और लोभ के वशीभूत होकर धर्म के स्वरूप को नहीं जानता, यह श्लोक और परलोक में भी सब प्राणियों का वध होता है। व्यक्तम ते विदितो राजन अनर्थो द्रव्य परिग्रह प्रकृतिम चापि वेत्थास्य विकृतिम चापि भूयसिम। राजन, आपको यह अच्छी तरह ज्ञात है कि धन से ही भोग्य सामग्री का संग्रह होता है। धन का जो कारण है उससे भी आप परिचित हैं और धन के द्वारा जो बहुत से कार्य सिद्ध होते हैं उसे भी आप जानते हैं। तस्य नाशे विनाशे वा जरया मरणे न वा अनर्थ इति मन्यन्ते सोयम् स्मासु वर्तते। उस धन का अभाव होने पर अथवा प्राप्त हुए धन का नाश होने पर अथवा स्त्री आदि धन के जराजीर्ण एवं मृत्युग्रस्त होने पर मनुष्य की जो दशा होती है उसी को सब लोग अनर्थ मानते हैं। वही इस समय हम लोगों को भी प्राप्त हुआ है। इंद्रियाणां च पञ्चानां मनसो हृदयस्य च विषये वर्तमानानां या प्रीतिरुपजायते सकाम इति मे बुद्धि कर्मणां फलमुत्तमम्। पांचों ज्ञान इंद्रियों मन और बुद्धि की अपने विषयों में प्रवृत्त होने के समय जो प्रीति होती है वही मेरी समझ में काम है, वह कर्मों का उत्तम फल है। एवमेव पृथक दृष्ट्वा धर्मार्थो काममेव च न धर्म पर एव स्यान् न चार्थ परमो नरः न काम परमो वा स्यात् सर्वान् सेवेत सर्वदा धर्मं पूर्वे धनं मध्ये जघन्ये काममाचरे अहन्यानुचरेद एवं एष शास्त्र कृतो विधि। इस प्रकार धर्म अर्थ और काम तीनों को पृथक पृथक समझकर मनुष्य केवल धर्म केवल अर्थ अथवा केवल काम के ही सेवन में तत्पर न रहे, उन सब का सदा इस प्रकार सेवन करे जिससे इनमें विरोध न हो। इस विषय में शास्त्रों का यह विधान है कि दिन के पूर्व भाग में धर्म का, दूसरे भाग में अर्थ का और तीसरे अंतिम भाग में काम का सेवन करे। कामं पूर्वे धनं मध्ये जघन्ये धर्ममाचरे वयस्य अनुचरे देवं एष शास्त्रः कृतो विधि। इसी प्रकार अवस्था क्रम में शास्त्र का विधान यह है कि आयु के पूर्व भाग में युवावस्था में काम का, मध्य भाग अर्थात प्रौढ़ावस्था में धन का तथा अंतिम भाग वृद्धावस्था में धर्म का पालन करे। धर्मं चार्थं च कामं च यथावत् वदतां वर विभज्य काले कालज्ञ सर्वान् सेवेत पंडितः। वक्ताओं में श्रेष्ठ उचित काल का ज्ञान रखने वाला विद्वान पुरुष धर्म अर्थ काम तीनों का यथावत विभाग करके उपयुक्त समय पर उन सब का सेवन करे। मोक्षो वा परमं श्रेय एष राजन् सुखार्थिनां प्राप्तिर्वा बुद्धिमास्थाय सोपायां कुरु नन्दनः तद्वाचो क्रियतां राजन् प्राप्तिर्वाप्यधिगम्यतां जीवतं ह्यातुरस्येव दुःखम् अन्तर्वर्तिनः। कुरुनंदन, निरतिशय सुख की इच्छा रखने वाले मुमुक्षुओं के लिए यह मोक्ष ही परम कल्याणप्रद है। राजन, इसी प्रकार लौकिक सुख की इच्छा वालों के लिए धर्म अर्थ काम रूप त्रिवर्ग की प्राप्ति ही परम श्रेय है। अतः महाराज, भक्ति और योग सहित ज्ञान का आश्रय लेकर आप शीघ्र ही या तो मोक्ष की प्राप्ति कर लीजिए अथवा धर्म अर्थ काम रूप त्रिवर्ग की प्राप्ति के उपाय का अवलंबन कीजिए। जो इन दोनों के बीच में रहता है उसका जीवन तो आर्त मनुष्य के समान दुखमय ही है। विदतश्चैव मे धर्म सततम चरितश्चते जानन्तस्त्वयि संसन्ति त्रुहिद कर्म चोदनाम। मुझे मालूम है कि आपने सदा धर्म का ही आचरण किया है। इस बात को जानते हुए भी आपके हितैषी सगे संबंधी आपको धर्मयुक्त अर्थात कर्म एवं पुरुषार्थ के लिए ही प्रेरित करते हैं। दानम यज्ञासताम पूजा वेद धारण मार्जवम एष धर्म परो राजन बलवान प्रेत्यतेह च। महाराज, ये लोक और परलोक में भी दान यज्ञ संतों का आदर वेदों का स्वाध्याय और सरलता आदि ही उत्तम एवं प्रबल धर्म माने गए हैं। एसनार्थ विहीन सत्यो राजन निषेवितुम अखिला पुरुष व्याघ्र गुणास्यो यद्यपि तरे। पुरुष सिंह राजन, यद्यपि मनुष्य में दूसरे सभी गुण मौजूद हों तो भी यह यज्ञ आदि रूप कर्म धनहीन पुरुष के द्वारा नहीं संपादित किया जा सकता। धर्म मूलम जगत राजन्नान्यद्धर्माद् विशिष्यते धर्मश्चार्थेन महता सत्यो राजन्निषेवितुम्। महाराज, इस जगत का मूल कारण धर्म ही है। इस जगत में धर्म से बढ़कर दूसरी कोई वस्तु नहीं है। उस धर्म का अनुष्ठान भी महान धन से ही हो सकता है। न चार्थो भैक्षचर्येण नापि क्लैब्येन करहचेन वेतुम सत्य सदा राजन केवलम धर्म बुद्धिना। राजन, भीख मांगने से, कायरता दिखाने से अथवा केवल धर्म में ही मन लगाए रहने से धन की प्राप्ति कदापि नहीं हो सकती। प्रतिसिद्धा हिते यांचा यया सिद्ध्यति वै द्विज तेजसैवार्थलिप्सायां यतस्वपुरतर्षभ। नरश्रेष्ठ, ब्राह्मण जिस याचना के द्वारा कार्य सिद्धि कर लेता है वह तो आप कर नहीं सकते, क्योंकि क्षत्रिय के लिए उसका निषेध है। अतः आप अपने तेज के द्वारा ही धन पाने का प्रयत्न कीजिए। भैक्षचर्या न विहिता न च विटशूद्र जीविका क्षत्रियस्य विशेषेण धर्मस्तु बलमोरसम। क्षत्रिय के लिए न तो भीख मांगने का विधान है और न वैश्य और शूद्र की जीविका करने का ही। उसके लिए तो बल और उत्साह ही विशेष धर्म है। स्वधर्मं प्रतिपद्यस्व जहि शत्रुं समागतान् धार्तराष्ट्र वनं पार्थ मया पार्थेन नाशय। पार्थ, अपने धर्म का आश्रय लीजिए, प्राप्त हुए शत्रुओं का वध कीजिए। मेरे तथा अर्जुन के द्वारा धृतराष्ट्र पुत्र रूपी जंगल को कटवा डालिए। उदारमेव विद्वांसो धर्मं प्राहुर्मनीषिणः उदारं प्रतिपद्यस्व नावरे स्थातुमर्हति। मनीषी विद्वान दानशीलता को ही धर्म कहते हैं। अतः आप उस दानशीलता को ही प्राप्त कीजिए। आपको इस दयनीय अवस्था में नहीं रहना चाहिए। अनुबुद्धस्व राजेन्द्र वेत्थ धर्मान् सनातनान् क्रूर कर्मा विजातोसि यस्माद्वद्वेजते जनः। महाराज, आप सनातन धर्मों को जानते हैं। आप कठोर कर्म करने वाले क्षत्रिय कुल में उत्पन्न हुए हैं, जिससे सब लोग भयभीत रहते हैं। अतः अपने स्वरूप और कर्तव्य की ओर ध्यान कीजिए। प्रजापालन संभूतम फलम तो न गर्हितम एस ते विहितो राजन धात्रा धर्म सनातन। जब आप राज्य प्राप्त कर लेंगे उस समय प्रजापालन रूप धर्म से आपको जिस पुण्य फल की प्राप्ति होगी वह आपके लिए गर्हित नहीं होगा। महाराज, विधाता ने आप जैसे क्षत्रिय का यही सनातन धर्म नियत किया है। तस्मादपचितार्थम लोके हास्यम गमेश्यसे स्वधर्माद्धि मनुष्याणाम चलनम न प्रशंसते। पार्थ, उस धर्म से हीन होने पर तो संसार में आप उपहास के पात्र ही होंगे। मनुष्यों का अपने धर्म से भ्रष्ट होना कुछ प्रशंसा की बात नहीं है। स छात्रम हृदय कृत्वा त्यक्त्वेदं शिथिलं मनः वीर्यमास्थाय कौरव्य धूरमुद्वह धुर्यवत। कुरुनंदन, अपने हृदय को क्षत्रियोचित उत्साह से भरकर मन के इस शिथिलता को दूर करके पराक्रम का आश्रय ले। आप एक धुरंधर वीर पुरुष की भांति युद्ध का भार वहन कीजिए। नहीं केवल धर्मात्मा पृथ्वीं जातु कश्चन पार्थिवो व्यजेन्द्राजन् न भूतिम न पुनः श्रियम। महाराज, केवल धर्म में ही लगे रहने वाले किसी भी नरेश ने आज तक न तो कभी पृथ्वी पर विजय पाई है और न ऐश्वर्य तथा लक्ष्मी को ही प्राप्त किया है। जिह्वां दत्त्वा बहूनां भीषुद्राणां लब्धचेतसां निर्गत्या लभते राज्यम आहारम इव शल्यकः। जैसे बहेलिया लुब्ध हृदय वाले छोटे छोटे मृगों को कुछ खाने की वस्तुओं का लोभ देकर छल से उन्हें पकड़ लेता है, उसी प्रकार नीतिज्ञ राजा शत्रुओं के प्रति कूटनीति का प्रयोग करके उनसे राज्य को प्राप्त कर लेता है। भ्रातर पूर्वजाताश्च सुसमृद्धाश्च सर्वशः नृगत्या निर्जिता देवै असुरा पार्थिवर्षभ। नृपश्रेष्ठ, आप जानते हैं कि असुरगण देवताओं के बड़े भाई हैं, उनसे पहले उत्पन्न हुए हैं और सब प्रकार से समृद्धशाली हैं, तो भी देवताओं ने छल से उन्हें जीत लिया। एवं बलवत सर्वम इति बुद्ध्वा महीपते जय शत्रुन महाबाहो पराम निकृत महास्थितः। महाराज, महाबाहो, इस प्रकार बलवान का ही सब पर अधिकार होता है, यह समझकर आप भी कूटनीति का आश्रय ले अपने शत्रुओं को मार डालिए। न अर्जुन सम कश्चि दुर्योद्धा धनुर्धर भविता वा पुमान कश्चिन मत्समो वा गदाधर। युद्ध में अर्जुन के समान कोई धनुर्धर अथवा मेरे समान गदाधारी योद्धा न तो है और न आगे होने की है संभावना है। सत्वेन कुरुते युद्धं राजन् सुबलमानपि अप्रमादी महोत्साही सत्वस्थो भव पांडव। पांडुनंदन, अत्यंत बलवान पुरुष भी आत्मबल से ही युद्ध करता है, इसलिए आप सावधानी पूर्वक महान उत्साह और आत्मबल का आश्रय लीजिए। सत्वं हि मूल धर्म मूलम अर्थस्य वित्तम यदतोन्यता न तो प्रसक्तम भवति भिक्षाक्षेवम भिक्षा एव हेमली। आत्मबल ही धन का मूल है, इसके विपरीत जो कुछ है वह मिथ्या है, क्योंकि बसंत ऋतु में वृक्षों की छाया के समान वह आत्मा की दुर्बलता किसी भी काम की नहीं है। अर्थ त्यागोपि कार्य स्यादर्थम श्रेयांसमिच्छता बीजोपम्बेन कौन्तेय माते भिद्यत्र संशय। कुंती कुमार, जैसे किसान अधिक अन्न राशि उपजाने की लालसा से धान्य आदि के अल्प बीजों का भूमि में परित्याग कर देता है, उसी प्रकार श्रेष्ठ अर्थ पाने की इच्छा से अल्प अर्थ का त्याग किया जा सकता है। आपको इस विषय में संशय नहीं करना चाहिए। अर्थेन तु समो नार्थो यत्र लभ्येत नोदय न तत्र विपण कार्य करकंडोजनम हीन सन तत। जहाँ अर्थ का उपयोग करने पर उससे अधिक या समान अर्थ की प्राप्ति न हो वहाँ उस अर्थ को नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि वह परस्पर अर्थों गर्दों के परस्पर गधों के शरीर को खुजलाने के समान व्यर्थ है। एवं एव मनुष्येन्द्र धर्मं त्यक्त्वा अल्पकं नरः बृहन्तं धर्मम् आप्नोति स बुद्ध इति निश्चितम्। नरेश्वर, इसी प्रकार जो मनुष्य अल्प धर्म का परित्याग करके महान धर्म की प्राप्ति करता है वह निश्चय ही बुद्धिमान है। अमित्रम मित्र संपन्नम मित्रैर्भिन्नन्दितं पंडिताः भिन्नैः मित्रैः परित्यक्तं दुर्बलं कुर्वते वशम्। मित्रों से संपन्न शत्रु को विद्वान पुरुष अपने मित्रों द्वारा भेद नीति से उसमें और उसके मित्रों में फूट डाल देते हैं। फिर भेदभाव होने पर मित्र जब उसको त्याग देते हैं तब वे उस दुर्बल शत्रु को अपने वश में कर लेते हैं। सत्वेन कुरुते युद्धम राजन सबलवान पी नोद्यमेन अनहोत्रा भी सर्वास्वी कुरुते प्रजा। राजन, अत्यंत बलवान पुरुष भी आत्मबल से ही युद्ध करता है। वह किसी अन्य प्रयत्न से या प्रशंसा द्वारा सब प्रजा को अपने वश में नहीं करता। सर्वथा संगतैरेव दुर्बले बलवानपि अमित्र शक्यते हन्तुं मधुहा भ्रमरैरिव। जैसे मधुमक्खियां संगठित होकर मधु निकाल लेने वाले को मार डालती है, उसी प्रकार सर्वथा संगठित रहने वाले दुर्बल मनुष्यों द्वारा बलवान शत्रु भी मारा जा सकता है। यथा राजन प्रजा सर्वा सूर्य पाति गभस्ति भी अतिचैव तथैव त्वं सदृश तवितुर्भव। राजन, जैसे भगवान सूर्य पृथ्वी के रस को ग्रहण करते और अपने किरणों द्वारा वर्षा करके उन सब की रक्षा करते हैं, उसी प्रकार आप भी प्रजाओं से कर लेकर उनकी रक्षा करते हुए सूर्य के ही समान हो जाइए। एतच्चापि तपो राजन् पुराणमिति न श्रुतम् विधिना पालनम् भूमेर्यत्कृतम् न पितामहैः। राजेंद्र, हमारे बाप दादों ने जो किया है वह धर्मपूर्वक पृथ्वी का पालन भी प्राचीन काल से चला आने वाला तप ही है, ऐसा हमने सुना है। न तथा तपसा राजन लोकान् प्राप्नोति क्षत्रियः यथा श्रेष्ठेन युद्धेन विजयेतरेण वाम। धर्मराज, क्षत्रिय तपस्या के द्वारा वैसे पुण्य लोकों को नहीं प्राप्त होता जिसे वह अपने लिए विहित युद्ध के द्वारा विजय अथवा मृत्यु को अंगीकार करने से प्राप्त करता है। अपेयात किल भा सूर्यान लक्ष्मीश्चंद्रम असस्तथा इति लोको व्यवस्थितो दृष्टे माम भवतो यिव्यताम। आप पर जो यह संकट आया है इस असंभव सी घटना को देखकर लोग यह निश्चय पूर्वक मानने लगे हैं कि सूर्य से उसकी प्रभा और चंद्रमा से उसकी चांदनी भी दूर हो सकती है। भवतस्य प्रशंसाभिर्निन्दाभिरततस्तरस्य च कथायुक्ता परिषद पृथक राजन समागताः। राजन, साधारण लोग भिन्न भिन्न स्वभाव में सम्मिलित होकर अथवा अलग अलग समूह के समूह इकट्ठे होकर आपकी प्रशंसा और दुर्योधन की निंदा से ही संबंध रखने वाले बातें करते हैं। इदमभ्यधिकं राजन् ब्राह्मणा कुर्वस्यन्ते समेता कथयन्तिह मुदिता सत्यसन्धताम्। महाराज, इसके सिवा यह भी सुनने में आया है कि ब्राह्मण और कुरुवंशी एकत्र होकर बड़ी प्रसन्नता के साथ आपकी सत्य प्रतिज्ञता का वर्णन करते हैं। यन्न मोहान्न कार्पण्यान्न लोभान्न भयादपि अनृतम किंच दुक्तम तेन कामान्नार्थ कारणात्। उनका कहना है कि आपने कभी न तो मोह से, न दीनता से, न लोभ से, न भय से, न कामना से और न धन के ही कारण से किंचित मात्र भी असत्य भाषण किया है। यदि न कुरते किंचित राजा भूमि मवाप्नुवन् सर्वतण्डोदते पश्चात् यज्ञैर्विपुल दक्षिणै। राजा, पृथ्वी को अपने अधिकार में करते समय युद्ध जनित हिंसा आदि के द्वारा जो कुछ पाप करता है वह सब राज्य प्राप्ति के पश्चात भारी दक्षिणा वाले यज्ञों द्वारा नष्ट कर देता है। ब्राह्मणेभ्यो ददत् संग्रामान् गाश्च राजन् सहस्रशः मुच्यते सर्व पापेभ्य तमोभ्य एव चन्द्रमा। जनेश्वर, ब्राह्मणों को बहुत से गौ गांव और सहस्त्रों गौवें दान में देकर राजा अपने समस्त पापों से उसी प्रकार मुक्त हो जाता है जैसे चंद्रमा अंधकार से। पौर जान पदा सर्वे प्राय स कुरु नंदन सवृद्ध बाल सहिता संसंते त्वाम युधिष्ठिर। कुरु नंदन युधिष्ठिर, प्राय नगर और जनपद में निवास करने वाले अबाल वृद्ध सब लोग आपकी प्रशंसा करते हैं। स्वादितौ क्षीरमासक्तम ब्रह्म वाश्ले यथा सत्यम स्तेने बलम नार्याम राज्यम दुर्योधने तथा। कुत्ते के चमड़े की कुप्पी में रखा हुआ दूध, शूद्र में स्थित वेद, चोर में सत्य और नारी में स्थित बल जैसे अनुचित है, उसी प्रकार दुर्योधन में स्थित राजत्व भी संगत नहीं है। इति लोके निर्वचनम पुनश्चरति भारत अपि चैता स्त्रियो बाला स्वाध्यायम अधिकुर्वते। भारत लोक में यह उपयुक्त सत्य प्रवाद पहले से चला आ रहा है। स्त्रियां और बच्चे तक इसे नित्य किए जाने वाले पाठ की तरह दोहराते रहते हैं। इमाम अवस्थाम च गते सहास्मा वीररिन्दम अंतनष्टास्म सर्वे वै भवतोपद्रवे सति। शत्रुजमन, बड़े दुख की बात है कि हमारे साथ ही आज आप इस दुर्वस्था में पहुंच गए हैं और आप ही के कारण ऐसा उपद्रव आया कि हम सब लोग नष्ट हो गए। स भवान रतमास्थाय सर्वोपकरणान्वितम परमाणो भी निर्यातो विप्रेभ्योर्थ विभावक। महाराज, आप विजय में प्राप्त हुए धन का ब्राह्मणों को दान करने के लिए अस्त्र शस्त्र आदि सभी आवश्यक सामग्रियों से सुसज्जित रथ पर बैठकर शीघ्र यहाँ से युद्ध के लिए निकलिए। वाचयित्वा द्विजश्रेष्ठान अद्यैव गजताह्वयम् अस्त्रविद्ये परिवृतो भ्रातृभिः दृढदन्वभिः आशीविशतमैर्वीरैः मरुद्भिरिव वित्रः अमिन्त्रास्तेजसा मृदन् न सुरानिव मृतः कौन्तेय धातराष्टान महाबल। जैसे सर्पों के समान भयंकर सूरवीर देवताओं से घिरे हुए वृत्रनाशक इंद्र असुरों पर आक्रमण करते हैं, उसी प्रकार अस्त्र विद्या के ज्ञाता और सुजन धनुष धारण करने वाले हम सब भाइयों से घिरे हुए आप श्रेष्ठ ब्राह्मणों से स्वस्ति वाचन कराकर आज ही हस्तिनापुर पर चढ़ाई कीजिए। महाबली कुंती कुमार, जैसे इंद्र अपने तेज से दैत्यों को मिट्टी में मिला देते हैं, उसी प्रकार आप अपने प्रभाव से मनुष्यों को मिट्टी में मिलाकर धृतराष्ट्र पुत्र दुर्योधन से अपनी राजलक्ष्मी को ले लीजिए। नहीं गांधीव मुक्तानाम शराणाम गार्ध्रवासताम स्पर्शमासी विसाभानाम भरत्यः कश्चन संसहेत। मनुष्यों में कोई ऐसा नहीं है जो गांडीव धनुष से छूटे हुए विषैले सर्पों के समान भयंकर गृद्ध पंख युक्त बाणों का स्पर्श सह सके। न स वीरो न मातंगो न च सोसोत भारत यह सहेत गता वेगम मम क्रुद्धस्य संयुगे। भारत, इसी प्रकार जगत में ऐसा कोई अश्व या गजराज या कोई वीर पुरुष भी नहीं है जो रणभूमि में क्रोधपूर्वक विचरने वाले मुझ भीमसेन की गदा का वेग सह सके। सिंजय स कैकेय विष्णुनाम वृषभेण च कथं युधि कौन्तेय न राज्यं प्राप्नुयामहे। कुंती नंदन, सिंजय और कैकेय वंशी वीरों तथा विष्णु वंशावतंस भगवान श्री कृष्ण के साथ होकर हम संग्राम में अपना राज्य कैसे नहीं प्राप्त कर लेंगे। शत्रुहस्तगताम राजन कथं हरेर्महिम यह यत्न मुपाहृत्य बलेन महतान्वितः। राजन, आप विशाल सेना से संपन्न हो, यहाँ प्रयत्नपूर्वक युद्ध ठान कर शत्रुओं के हाथ में गई हुई पृथ्वी को उनसे छीन क्यों नहीं लेते। इति श्री महाभारते वन पर्वणि अर्जुनाभिगमन पर्वणि भीमवाक्ये तैत्रिंशोऽध्यायः। इस प्रकार से महाभारत वन पर्व के अंतर्गत अर्जुनाभिगमन पर्व में भीम वाक्य विषयक 33वां अध्याय पूरा हुआ।